Benvinguts i benvingudes. Estem al vostre costat una vegada més. Això és Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Avui comencem el nostre programa durant una estona amb la música de Giuliano Parisi. Què escoltarem? Doncs escoltarem peces del seu àlbum Blind Light, publicat el 26 de desembre de 2018. Benvinguts i benvingudes, us parla Rafael Corbí. Thank you. Aquesta és la música que ens porta Giuliano Parisi. Ens acompanya, com hem dit, amb el programa d'avui a través de la música de la companyia d'aquest àlbum Blind Light, aquesta llum cega de diverses peces, Absolution, Coscorrono, The End of a Love Affair, que acabem d'escolar. Qui és Giuliano Parisi? Ell comença a tocar a l'edat de 7 anys el pianoforte clàssic, aconseguint el diploma al Conservatori de Frosinone i màster en composició a Itàlia. Després diploma a pianoforte jazz, seguint classes magistrals de Bart Harris, de Greg Burk, Paolo Tombolesi i molts altres. El 2009 treballa com a compositor i guanya premis en prestigiosos concursos internacionals, com l'Ibla Competitions New York, Festival Lavagnino, el Team Competitions, el Premi Pedressi. El 2011 col·labora en la Big Band del Conservatori de Música de Frosinone, dirigida per Roberto Espadón, i muntant un repertori de chansons françaises, cançons franceses, d'acord amb jazz. Precisament després parlarem de jazz francès. A partir del setembre del 2012 es trasllada a viure a Alacant, on imparteix tallers d'improvisació de jazz, arranjament musical i combo al Conservatori Superior de Música o Esplà d'Alacant, i col·labora en la Big Bang Jazz del Conservatori, dirigida per Antoni Moltó. L'octubre del 2014 obté una borsa de treball de la Comissió Europea per impartir seminaris de jazz en aquest conservatori. Actua regularment a Espanya i Itàlia en diverses formacions de jazz, en clubs, en teatres, auditoriums, festivals, etc, etc. El 2015 va llançar el seu àlbum Introducing Myself amb en Jeff Gerolamon a la bateria i Julio Oster al contrabaix. Avui estem parlant d'aquest altre àlbum que us comentàvem, del qual encara volem avui escoltar Jazznatics un parell de peces més, Walking in the Sky, i la que dona nom al treball discogràfic Blind Light, Giuliano Parisi. Oh, Thank you. Fins aquí la música que ens ha portat en Giuliano Parisi, acompanyat amb aquesta música que ens arribava des d'Itàlia, treballant, com almenys sentit abans, a Alacant, i a través de l'àlbum Blind Light, i aquestes peces que ens ha portat a terme. La primera part del nostre programa de Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz amb Rafael Corbí, ha estat gairebé tota la primera part del nostre programa. La segona la comencem dedicant a la música d'una cantant francesa, Thérèse Montcalm. Ens parlen d'ella amb aquest tipus de jazz en francès, smooth jazz, jazz vocal, que vulguem anomenar-li. Per tant, no perdem ni un moment per escoltar alguna de les peces que forma part d'aquest disc. Don't You Say Goodbye, la primera, el títol és en anglès. El disc del qual extraiem aquesta música és el que s'anomena com ella, Thérèse Montcalm, del 2002. Del seu nom, Teresa, una cantant, autora i compositora quebequesa del Quebec, nascuda el 1963. You don't have to say it now. Everything's wrong, wrong, all right. You don't have to say goodbye. There is still time for change now. Every day you look around and say we went too far. 'Cause what you see is who you are. Every time you're looking back you say you wanna give it up. And you cry, if only we could try. Maybe there's another way than blaming ourselves for everything and hiding in our shame. If you leave me now, I'll find a way to reach you. Don't you say goodbye. If you're leaving, don't tell me why. Don't you say goodbye. If your heart's broken, please don't break mine. You say you can't. You see, it's who you are. Every time you're looking back, you say you wanna give it up, and you cry. If only we could try. Maybe there's another way than blaming ourselves for everything and hiding in our shells. Even if you leave me now, I'll find a way to reach you. Don't you say goodbye. If you're leaving, don't tell me why. Don't you say goodbye. If your heart's broken, please don't break mine. Looking back, you say you wanna give it up and you cry. If only we could try. Maybe there's another way than blaming ourselves for everything and hiding in our shells. Even if you leave me now, I'll find a way to reach you. Don't you say goodbye. If you're leaving, don't tell me why. Don't you say goodbye. If your heart's broken, please don't break mine. parcours ailleurs, moi je lève les pieds. À l'envers de la ville au pays des oiseaux, je joue les volatiles, bye bye, le troupeau, pédalo, crescendo, je m'envole à vélo. Je passe en danseuse ou en roue libre, j'ai l'air heureuse, faut dire que ça vibre. Défier le temps, j'ai loi de l'éternité pour que jamais notre amour ne soit chose du passé, que sous le rythme de tes pas j'entends marcher la fierté quand tu souris comme ça. Moi je veux t'immortaliser, je veux t'immortaliser. Ti amo quando ti amo, ti amo, ti amo quando ti amo. Dans la musique, les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Mais soudain, je me retourne et se recule. Et la foule vient me jeter ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse, enchaîne l'un et l'autre, et nous laisse toutes deux épanouis, enivrés et heureux. Emportés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et nous laissent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Éclaboussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur, de rage, et je pleure. Emporté par la foule qui s'élance, qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Je crispe les poings maudits, sont la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, et que je n'ai jamais. Fauteuil, je ne sais trop que dire. Par les vapeurs de l'ivresse, trop ivre de solitude, je laisse monter la tristesse, admirant le crépuscule. Inconsolable, y a rien à faire. Déchiré par l'horreur d'un amour sans retour. Inconsolable, rien ne va plus. J'essaye mes complètement dérouté. Dans ma tête tout s'égare comme une île séparée. Si le mouvement de la mer rejette une épave, moi je suis muette, les yeux dans la vague. Déchiré par l'horreur d'un amour sans retour. Inconsolable, rien, rien ne va plus. J'essaye mes j'en avais besoin. Le visage des autres me rappelle le tien. Moi, c'est le vent que j'attends pour qu'il disperse la brume et soulève mes tourments sans garder de rancune. Déchiré par l'horreur d'un amour sans retour. Inconsolable, rien, rien ne va plus. J'essaye mes têtes. Yeah. D'aquesta manera hem acabat el nostre programa per al dia d'avui en la música i la companyia, com no, de gent fantàstica. Teres Montcalm, en la música quebequesa, amb aquests temes d'aquest àlbum que us acompanyava des de temps enrere, des del 2002, Teres Montcalm al costat de les seves composicions, perquè era intèrpret i compositora de totes aquestes peces que podien trobar. Jazz vocal des del Quebec i abans Giuliano Parisi, entre el cant i tal, i la seva música també entre nosaltres. Què ens queda? Doncs res, un parell de temes. Escoltem, recordem ara el tema en directe, Chef de Gat, de Joseph Patrick Moore, i marxarem en Coleman Hawkins i el seu cèlebre Stardust. Gràcies per haver-nos acompanyat. Això ha estat una vegada més Jazznàtics amb Rafael Corbí.